Muzyka z filmu Jana Batorego, 1981 rok. Film zatytułowany Zapach psiej sierści. Muzyka Włodzimierza Nachornego, Orkiestra Polskiego Radia pod jego batutą i płyta, którą wydało wydawnictwo GAT Records. Ja już mówiłem to kilkakrotnie na antenie, ale jestem pełen podziwu dla pracy Michała Wilczyńskiego, dlatego że przypomina nam, a nawet w niektórych przypadkach odnajduje gdzieś nagrania, o których pamięta niewiele osób. Dzięki takim płytom jak ta możemy sobie przypomnieć albo poznać muzykę sprzed lat, polską muzykę sprzed lat. Słucha się tego, myślę, o tej porze wyjątkowo. Zapach psiej sierści. Nowa płyta w katalogu wytwórni GAT, muzyka Włodzimierza Nachornego. To jest film z 81 roku. Wszedł na ekrany w czasie stanu wojennego w maju 82. Jak czytam na okładce, nie spotkał się z ciepłym przyjęciem krytyki, ale i tak przyciągał do kin widzów głodnych nowych filmów. Po latach doczekał się także wznowienia na płycie DVD, by teraz wreszcie zabłysnąć raz jeszcze za sprawą jednego ze swoich najmocniejszych atutów, ścieżki dźwiękowej, zdecydowanie jednej z najciekawszych i najdojrzalszych w całym filmowym dorobku Włodzimierza Nachornego. Tak to się dzisiaj nam ułożyło, spotkanie w audycji Teraz Polskie. Ostrzegałem na początku, że będziemy odwiedzali różne rejony muzyczne. We'll be right back. Burness. To jest tytuł tej kompozycji, a także tytuł całego albumu. Tomasz Sroczyński, sampler skrzypce, i Marek Pospieszalski, saksofon tenorowy, klarnet altowy. Gdyby państwo przeoczyli jakąkolwiek zapowiedź i to słowo, które przedstawia artystów, zapraszam na stronę Polskiego Radia, czyli polskieradio.pl/3/MO. To jest strona zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskiej Audycji Mało Obiektywnie, nadawanej również w Trójce w soboty od 22 do północy. Zatem na tej stronie polskieradio.pl/3/MO jak zwykle pojawi się zestaw artystów, którzy towarzyszyli nam w nocy z wtorku na środę od 2 do 4. A po Tomaszu i po Marku Piotrek. Careful, 'cause love's on my trees, with a poison that opens old souls. Can't tell sheer lies right to my face, or worse, the truth that hurts even more. Darkness bound like a password to lonesome spirit. In fact, just forgotten. When I rise again and coming with hope, the door is still shut. Night under the moon, my chase after memories. Just go on. Find no mercy for your wretched soul. Loving you was full, full of the wrath. My heart may be broken, but I am a tough. You were born to hurt and let down. You raised my dreams right to the ground. You made my life a misery. Thank you. Through the dark. Wróciliśmy do piosenek w dzisiejszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. Mimo że artyści z kraju to śpiewający po angielsku, tak, Peter J. Birch. Tak naprawdę nazywa się Piotr Jan Brzeziński, ale jest już Peterem i tak pewnie zostanie. Yearn to tytuł całego albumu, a dzisiaj dwa fragmenty znów o tej porze w trójce. Darkness Bound i Home. To jeszcze jeden artysta śpiewający w języku obcym. Znowu to będzie język angielski, a głos rozpoznają Państwo od razu, na pewno od razu. Too much. I don't hit the coffee these days. I really don't know what's going on, baby. I feel I'm caught in a phase. Things call a losing streak. Just don't ask me, I got nothing to offer you. I ain't got no turn on the light. I'm falling out of my head. I'm falling out of my bed. I fell out of last week. I think it's called a losing streak. I'm falling out of my head. I'm falling out of my bed. I fell out of last week. I think it's called a losing streak. wash out of London still raining. I'm still trying to hang in, but I'm hanging outside the crowd. She's been fighting almost all of her life, but I wanna to John Porter z nowej płyty Honey Trap. Tytułowe nagrania, wcześniej No Place to Go, Out of My Bed i Something New. Czas się pożegnać. Przed nami jeszcze tylko jedna płyta, z niej trzy utwory. Dziękuję za 2 godziny w audycji Teraz Polskie. Zapraszam w sobotę po 22 do audycji Mało Obiektywnie. Tam się spotkamy. Od 4 trójka będzie Państwa budzić. A na do usłyszenia ode mnie jeszcze Skubas z nowej płyty. Mariusz Owczarek, do soboty, do 22. Oh,

Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.